ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା ଥାଇ ଏ କାଳିଆ, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା ଥାଇ। ବଡ଼ ଲୋକ ତୁ ବୋଲି କହି ହୁଏ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ବୋଲି ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୟା ଟିକେ ତୋର ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ, ଦୟା ଟିକେ ତୋର ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା ଥାଇ ରେ କାଳିଆ, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା। କହିଲେ ଗଲି ଭାସି ତୋ ପରି ଠାକୁର ଥାଇ ଭାସି ଗଲେ କେଉଁ ଯଶ କେଉଁ ଖୁସି। କହିଲେ ତ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ କୁଲାଜନ କହିଲେ ଗଲି ଭାସି ତୋ ପରି ଠାକୁର ଥାଇ ଭାସି ଗଲେ କେଉଁ ଯଶ କେଉଁ ଖୁସି। କାହା ପାଇଁ ତୋର କରୁଣା ସାଗର, କାହା ପାଇଁ ତୋର କରୁଣା ସାଗର, ପାଇଁ ସେ ମଲା ନଈ ରେ କାଳିଆ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ମଲା ନଈ। ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା ଥାଇ ରେ କାଳିଆ, କି ବାଲା ଭଗ। ଶୁଭିଲା ତତେ ପାଖରୁ ଡାକିଲେ କାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛୁ ମୋତେ। ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରୁ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ତା ଡାକ ଶୁଭିଲା ତତେ ପାଖରୁ ଡାକିଲେ କାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛୁ ମୋତେ। ଦୁଃଖର କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରେ ମୋତେ, ଦୁଃଖର କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରେ ମୋତେ। ତତେ କିବା ଦିଶୁ ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ, ତତେ କିବା ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, ଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଯେବେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା ଥାଇ ରେ କାଳିଆ, କି ବାଲା ଭଗଙ୍ଗା ଥାଇ। ବଡ଼ ଲୋକ ତୁ ବୋଲି କହି ହୁଏ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ବୋଲି ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୟା ଟିକେ ତୋର ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ, ଦୟା ଟିକେ ତୋର ନାହିଁ, ଦୟା ଟିକେ ତୋର ନାହିଁ ରେ କାଳିଆ, ଦୟା ଟିକେ ତୋର ନାହିଁ।